Wanasema ndugu yetu Allah yahdi, kuna sehemu hakuna madai wa kisalaf, wapo madai wa kisufi peke yao. Je, watu waishi katika sehemu hiyo? Tumesema kwamba ahlul ilm husema sehemu ambayo haina ilm wala haina alim. Kusema kwamba haina alim kwa maana haina ilm, sababu alim hutoa ilm. Sehemu hiyo haina khairi. Katika beti za sada Shafi'ia, na niko naye mshafi pembeni hapa, nikikosea hii beti atairekebisha. Waman lam ya'lam dha falyas'ali fa in lam yajid 'aliman falyarhali. Asiye lijua hili aulize. Kuna jambo la kisharia wataka ufumbuzi na ufafanuzi wake, uliza hapo ulipo. Wakumuuliza hayupo. Mshafi anasema falyarhali, asafiri, atoke hapo, aende sehemu ambayo atapata ufumbuzi katika masaili yake ya dini, kwa kuwa kunapatikana sehemu hiyo alim katika ulama as-sunnati wa tauhid. Anasema naomba nifahamu inafaa kusoma masomo ya lugha ukiacha aqida, kwa watu ambao sio katika ahlu sunna wanasema ulama haifai. Wewe kuwa ni jahil katika lugha ni bora kuliko kuharibiwa aqida yako na mtu ambaye kwamba ni munharif. Na katika maelezo haya kadhalika amesema al-Imam Rabi'i hafidhahu Allah ta'ala, wala hakuna udhu, hakuna udhu kwamba mimi nitafuta fani fulani kwa shekhe wa kinini wa kibida, sababu fani hii haipo kwa mashekhe wa kisunna. Hakuna udhu katika hilo, na walillahi alhamdu hakuna fani katika fununi ambazo hawazielewi ahlu sunna wal jamaa. Hakuna kwa hapa kwetu walillahi alhamdu, kasi katika zile ambazo kwamba sisi tuna mahitaji nazo hakuna walillahi alhamdu. Kutaka lugha wako wanasomesha lugha kwa kadiri ya istitaa, ukitaka hadith wako ambao kwamba umetakhasas na hilo kwa kadiri ya istitaa, kutaka Qur'an kadhalika wako. Kwa hiyo huna udhu wewe kwenda kusoma kwa mtu wa bid'a. Abdullah bin Abbas ametaja al-Imam Ad-Darimi katika muqaddima wa sunan, anasema la tujalisu ahla al-ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub, usikae na watu wazushi kwani kukaa nao kutawatia maradhi katika nyoyo. Kule kuona kwamba huna chuki naye peke yake, hiyo ni hasara kwako wewe, sababu watu wa bid'a wanatakiwa wachukiwe, wanatakiwa wachukiwe wanaodhihirisha maasi yao. Anasema mmoja katika wanazuoni juu ya wale ambao kwamba wanadhihirisha maasi, yawe ya bid'a au mambo madhambi mengine, anasema wa hijran man abda al-maasi sunnatun wa qad qila in yarda'uhu awjib wa akid wa qila ala al-itlaq ma dama mu'lina walaqih biwajhin muqfahirin murabbidi. Mtu wa bid'a ukikutana naye kunja uso, hivyo ninavyotakiwa. Huwezi ukakunja uso kwa mwalimu wako anakusomesha lugha, utamkunjaje uso mwanzo wa darasa mpaka mwisho wake? Umeweza siku hiyo, siku ya pili je, siku ya tatu? Kwa ile hali itaondoka na mwisho utamwona ni mtu wa kawaida, na huko kumwona ni mtu wa kawaida tayari kwa kwewe ni hasara imeshakuingia katika nafsi yako. Wallahu a'lam. Ni ipi bora zaidi, mtu kubakia katika mji wake kwa mashekhe waliopo au bora aende jamia iliyokuwa na mustawa wake, hali ya kuwa mustawa wake ni ndogo? Hatu haramishi kusoma jamia, na wala hilo halikutajwa katika maneno yetu, la min baidin wala min qarib. Na hizi juhudi za da'wa salafia hazikuwa hizi isipokuwa baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni mashaikh zetu waliosoma huko. Kwa hiyo hatuharamishi hili kusoma katika jamia ambayo ina ulama katika ulama usunnatu wa tauhid, hali haramishi hilo wala hatukebehi hilo. Sisi tuwazungumza vibaya wale mashababu ambao ni juzi tu hapa wametoka wakaenda huko, wakapanda ndege, wakaenda huko. Basi mtu kumaliza muhula wa kwanza ule, na yeye tayari anaona kwamba ana indi al-indiyya ala haddi qawli sha'ir yaquluna hadha indana ghayru jaizi faman antum hatta yakuna lakum indu. Eti mtu unasema wala hajafikia marhala hayo, hili kwetu sisi jambo lisilojuzu. Shaira namuuliza, man anta hatta yakuna laka ind, kwani wewe ni nani mpaka leo hii uwe na kwetu sisi? Wewe ni nani mpaka uwe na kwetu sisi? Man anta. Haya ndio tunayokataa, wale watu ambao wanataka, vijana ambao kwamba wanataka ughali na ujuu, wengine wataka kusikika na wao pia julikane wapo. Kuna baadhi ya watu wenyewe wanasema ukiwatia kwenye chupa, basi kule kutaka kuonyesha na kwamba yeye yupo, umemtia kwenye chupa ya soda, hawezi kutoa kichwa wala kutoa mguu, basi angalau atoe kidole, nipo, ana hadir. Wako mashababu hao, na hii sio jambo, sio jambo zuri kwa talib ilmu. Hakuna ambaye anasomesha, anasoma lengo apate shuhura, ashuhurike. Na lao anapatikana mtu mwenye nia hii, amekula hasara, amekula hasara. Allah huwainua awatakao kwa hiki kitabu, kama alivyosema Umar kunukuu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ana watweza kupitia hiki kitabu watu wengine. Kwa hiyo usitake hivyo, hilo litakuja kwa ikhlasi yako, itakuja kwa ikhlasi yako katika da'wa, basi Allah atakushuhurisha. Na ndio maana al-Imam al-Uthaymeen rahimahullah mwanzoni katika sharh, kama sijasahau, akisharehesha al-40 an-Nawawiyya au Riyadhus Salihin, lakini ghalabatu dhanni ni Riyadhus Salihin, anasema na hiki kitabu cha Riyadhus Salihin Allah amekipa kabuli. Hakuna msikiti katika misikiti mingi isipokuwa husomeshwa. Hakuna bara katika mabara tunayofahamu husomeshwa kitabu hiki. Na hili wallahu a'lam ni nia njema na ikhlas ya mtunzi wake, Allah akamtilia albaraka. Anatajwa al-Imam an-Nawawi mpaka wapi? Mpaka hapa Kigamboni. Anatajwa Imam Nawawi vijijini, na huyo anamtaja Nawawi hajui huyo Nawawi kwao wapi, walizaliwa wangapi, kafia wapi, kazaliwa wapi, hajui. Na akimtaja anasema rahimahullah, amerehemewa na asio wajua al-Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Kadhalika wengineo katika ahlul ilm, ikhlasi zao wanavyotaja katika mema ya al-Imam al-Albani rahimahullah, wanasema Albani hakuwa na msikiti. Msimkadhani kwamba alikuwa na msikiti kama huu anatoa darasa, hakuwa na msikiti al-Imam al-Albani. Analishafukuzwa kwenye sehemu nyingi rahmatullahi ta'ala alayhi, mpaka Urdun alikaribia kufukuzwa Jordan, taarada litardi min al-Urdun kwa sababu ya maneno ambayo wengine waliyafahamu vibaya, fatwa aliyoitaja baada ya swali aliloulizwa, ikapindishwa fatwa ya Sheikh kwamba eti Sheikh anasema hajiru min Filastin wad'uha lilyahud, tokeni nyinyi Waislamu Palestina, iacheni Palestina, waachieni Mayahud. Wakadhani kwamba Sheikh aliyasema haya maneno, ikawa ni sababu na balbala kubwa kutaka kufukuzwa al-Imam al-Albani. Lau si kama nusra ya Allah thumma shafa'atu Shafi'i, kisha maombezi ya waliomuombea Sheikh rahmatullahi alayhi. Hakuwa na msikiti, hakuwa na gazeti rahmatullahi alayhi, hakuwa na redio, lakini wapi hajui kani al-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi. إخلاص ikhlas. Anasema Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah, wa niyyata taj'alu liwajhi Allah khalisatan innal binaa biduni al-asli lam yaqum. Niyya, ikhlas, ijalie hiyo kwa ajili ya Allah, iwe safi kwa ajili ya Allah, kwani jengo unalolisimamisha pasi na msingi imara haliwezi likasimama. Jengo la da'wa pasi na ikhlas haisimami, hutoki, haitokuwa natija. Yatoe maneno kutoka kwenye moyo, yatafika kwenye nyoyo. Usiyatoe maneno kutoka kwenye mdomo. Wallahu ta'ala a'lam. Eishi hapa, ilibakia tayajibu mshafu mzangu. Barakallahu fihi wa fi ilmi, wajazahu Allahu khaira.